qilmas ishtingni qilma ustod tikan bo'lib batmagina qalbimga tilagimga yorim meni kutib ol gulma shirin so'z bilan yorim meni kutib ol gulma shirin so'z bilan ko'zlarimga nazar sola mehr tula ko'z bilan ko'zlarimga nazar sola mehr tula ko'z bilan yanlama yor yanlama yorim meni aldama voy yanlama yor yanlama yorim meni aldama uyangan yuragimda yo'q ish kutini zamlama uyangan